Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Najpierw sport, kultura i edukacja, później hotele oraz gastronomia. Rząd przedstawił plan odmrażania gospodarki po trzeciej fali pandemii koronawirusa. W kilkunastu miejscach agenci CBA prowadzą przeszukania. Sprawa ma mieć związek z osobą pełniącą funkcję publiczną. Mężczyzna poszukiwany po pobiciu strażnika na Jasnej Górze zgłosił się na policję. Rząd przedstawił plan częściowego znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Na początek odmrożony zostanie sport, kultura i edukacja. W kolejnych tygodniach również hotele oraz gastronomia. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji premiera i ministra zdrowia na ten temat. Agnieszko, jak dokładnie wygląda plan znoszenia obostrzeń? No, można powiedzieć, że od najbliższej soboty rozpocznie się koniec lockdownu. W majówkę wszyscy będą mogli już uprawiać sport na powietrzu, a po wolnym dzieci z najmłodszych klas wrócą do nauki stacjonarnej. Znów zrobimy także zakupy w galeriach handlowych, sklepach meblowych czy budowlanych. Skorzystamy także z oferty instytucji kultury. W kolejną sobotę, czyli od 8 maja, hotele będą mogły wznowić działalność z 50% obłożeniem, a od połowy maja zjemy obiad w restauracyjnych ogródkach. Ponadto dzieci z klas 4 do 8 i uczniowie szkół średnich będą mogły wrócić do szkół w trybie hybrydowym. Można będzie również organizować imprezy okolicznościowe, takie jak wesela i komunie. Mówił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając zmiany. Rząd zrezygnował także z regionalizacji znoszenia obostrzeń, co mieliśmy do tej pory. Znamy również wytyczne dotyczące maseczek. Od 15 maja nie będzie obowiązku noszenia ich na zewnątrz. O ile oczywiście jest zapewniony dystans, ten, który jest wymagany. W każdej sytuacji, która oznacza niemożliwość zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone. Tłumaczył szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister przekazał również, że na koniec maja nauka stacjonarna powinna już wrócić do wszystkich szkół podstawowych i średnich. Otwarte zostaną także siłownie i solaria. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Umowa społeczna będąca częścią transformacji branży górniczej regionu ma być parafowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Wielomiesięczne negocjacje doprowadziły do porozumienia i udało się uzgodnić wszystkie postanowienia. Jak mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, chociaż branża górnicza jest likwidowana, to jednak postanowienia powinny być korzystne dla pracowników. To też nie jest tak, że dzisiaj wszystko się kończy przy parafowaniu, czy potem przy podpisywaniu, bo po pierwsze będzie można wypić gorzką herbatę, jeżeli minister Soboń przyjedzie z notyfikacją z Unii Europejskiej. Po drugie, no jednak czeka nas tutaj mnóstwo pracy, żeby tworzyć alternatywne, dobre, wartościowo miejsca pracy w zamian za miejsca pracy w górnictwie. Związkowcy spotkali się jeszcze dzisiaj z wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem. Pracował zespół redakcyjny, który jeszcze jakoś tam skrzyścił, dopracował, doredagował ten tekst. Jest kilka miejsc, które wymagają tego, abyśmy sobie potwierdzili, bo ten zespół pracował w wąskim gronie, tutaj w szerszym gronie, że to jest okej i tyle. No i myślę, że dzisiaj uda się to sfinalizować. Do końca tygodnia ma zostać złożony wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a później w maju ma być złożony do Komisji Europejskiej. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą przeszukania w kilkunastu miejscach w śledztwie dotyczącym składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że może chodzić o oświadczenia szefa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Tak mówi o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Nie potwierdzam ani konkretnych osób, które są objęte tymi czynnościami, ani innych lokalizacji, które w tej sprawie mają znaczenie z uwagi na wciąż trwające przeszukania, trwające zabezpieczanie dokumentacji. Nie odnoszę się do publikacji szczegółowych w tej sprawie. W sprawie podejrzeń popełnienia przestępstwa, składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez prezesa NIK, doniesienia do prokuratury składali zarówno posłowie opozycji, jak i generalny inspektor informacji finansowej. Na policję zgłosił się mężczyzna poszukiwany za pobicie strażnika na Jasnej Górze w Częstochowie. W poniedziałek policja opublikowała jego wizerunek. Więcej w relacji Krzysztofa Słabikowskiego.

18 minut po południu o rozwijaniu wszechstronnych zdolności i to nie tylko u dzieci, także u dorosłych, a jest ku temu, myślę, interesujący instrument znany od, nawet jakbym powiedział, lat wielu, to i tak byłoby mało od wieku. Wiele z takich, myślę, pozytywnych aspektów dotyczących treningów, a już mogę zdradzić, warcabowych, z pewnością dziś pojawi się w naszej audycji w najbliższej godzinie, a już za kilka chwil ciąg dalszy naszych rozmów i rozważań na tematy europejskie. Dziś o sztucznej inteligencji, która być może będzie pod kontrolą człowieka. Komisja Europejska nad tym się zastanawia. Ciąg dalszy tych dywagacji za chwilę w naszej audycji. Diamonds brilliant and billion now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me? Lana Del Rey. 22 minuty po godzinie 12. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ważne sprawy europejskie. Ponownie w studiu Monika Suszek. Witam ponownie. Dzień dobry. Kto otrzyma pożyczkę, a kto nie? Kogo zaproszą na rozmowę kwalifikacyjną, a kto będzie odrzucony? Coraz częściej decydują o tym algorytmy, a coraz mniej do powiedzenia mają ludzie. Komisja Europejska chce uregulować przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Ale czy rzeczywiście jest tak źle, że technologie przejęły kontrolę nad człowiekiem? I o to zapytam mojego gościa, który jest już z nami telefonicznie, prezes Instytutu Stanisława Lema, dr Maciej Kawecki. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią redaktor. Gdzie Unia Europejska dopatrzyła się zagrożeń dla nas, dla obywateli ze strony firm, które wykorzystują sztuczną inteligencję? To projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej dokonuje tak naprawdę podziału zastosowań sztucznej inteligencji, mówiąc, że część z nich nie stanowi dla nas zagrożenia. I tutaj jako przykład podaję między innymi filtry w pocztach elektronicznych, uznając, że chronią nas przed spamem, chronią nas przed niebezpiecznymi wiadomościami, a one opierają się na algorytmach. I te uznała za wiążące się z małym zagrożeniem dla nas. Natomiast te, które wiążą się z największym zagrożeniem, to przede wszystkim biometria i algorytmy, które służą pozyskiwaniu danych biometrycznych, czyli takich, które dotyczą naszych powłok skórnych, są jakby bardzo silnie z nami związane, ale również algorytmów, które między innymi służą właśnie ocenie zdolności kredytowej. Bardzo wysokie ryzyko. Komisja Europejska przyporządkowała również algorytmom reklamowym, czyli takim, które decydują o tym, kto jaką reklamę widzi. Dlaczego? Ponieważ mogą mieć one wymiar dyskryminujący. Może się okazać, że ktoś, kto mieszka w biedniejszej części świata, nie zobaczy określonej reklamy, czyli nie uzyska dostępu do dobra określonej kategorii, dlatego bo mieszka w takiej, a nie innej części świata, czy takiej, czy innej części kraju Unii Europejskiej. I tutaj one są rzeczywiście objęte bardzo wysokim ryzykiem. Średnim ryzykiem, czyli takim, który wiąże się z jakimś zagrożeniem dla nas, ale nie maksymalnym, są na przykład chatboty, zarówno te w wiadomościach, jak i telefoniczne. Czyli jeżeli gdzieś dzwonimy i na infolinii nie słyszymy człowieka, tylko taki robotyczny głos, który najczęściej rozmawia z nami właśnie wykorzystując sieci neuronowe i sztuczną inteligencję, no to tutaj pewnego zagrożenia Komisja Europejska się dopatruje w pewnym takim dezinformacyjnym wymiarze. I w ten sposób rozporządzenie tworzy pewną piramidę różnych zastosowań sztucznej inteligencji. Od tych wiążących się z najmniejszym ryzykiem na u podstawy tej piramidy, do tych, które stanowią jej czubek i wiążą się z największym ryzykiem. I tak jak piramida, ich zastosowanie powinno maleć wraz ze wzrostem. Czyli na samym czubku te algorytmy, które są najbardziej niebezpieczne i które mają stanowić wyjątek. Czy to oznacza, że niektóre z technologii tych sztucznej inteligencji no będą zabronione, będą zakazane, jak na przykład biometria? Nie będą zakazane, tylko będą możliwe do wprowadzenia pod pewnymi warunkami. To jest bardzo podobne do tego, co znajdujemy w RODO dzisiaj. Domyślnie rzeczywiście Unia Europejska powiedziała, że nie wolno przetwarzać danych szczególnej kategorii, ale ochrona życia i ochrona zdrowia, zgoda osoby, której dane dotyczą, uprawnie do tego. Dokładnie takie same mechanizmy będą wprowadzone względem wykorzystywania sztucznej inteligencji w tego typu bardziej inwazyjnych technologiach, więc nie możemy mówić o całkowitym zakazie, tylko bardziej restrykcyjnym wykorzystywaniu tych mechanizmów. Co zmienią te unijne wytyczne w użytkowaniu sztuczną inteligencją? No przede wszystkim wprowadzają kary, to znaczy przedsiębiorca, który nie dostosuje się do tych wymogów, a zdecyduje się na terytorium Unii Europejskiej świadczyć usługi bądź dostarczać towary oparte o tego typu algorytmy, będzie mógł otrzymać karę w wysokości do 4% światowego globalnego obrotu bądź do wysokości 20 milionów euro. Powoływany będzie również unijny organ, jaki ma być Europejska Rada do Spraw Sztucznej Inteligencji. Znów w RODO mamy Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych, tutaj Europejska Rada do Spraw Sztucznej Inteligencji. Mówię, cały czas porównuję te dwie regulacje ze sobą, bo je trzeba ze sobą porównywać. Po pierwsze dlatego, że mechanizmy są względem siebie bardzo podobne, a po drugie dlatego, bo oba akty prawne są jedynymi przypadkami uregulowania pewnych obszarów funkcjonowania nowych technologii na poziomie rozporządzenia, czyli aktu prawnego, który nie wymaga implementacji, czyli obowiązuje bezpośrednio z takiej treści we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I tu stawiamy kropkę. Będziemy jeszcze do tego tematu powracać. Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękujemy, a do tego tematu jeszcze będziemy powracać wspólnie z Moniką Suszek przed 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. I zachęcamy Państwa do korespondencji w tej i w innych sprawach, a szczególnie w tych europejskich, jeśli zainteresował Państwa temat właśnie sztucznej inteligencji pod kontrolą człowieka. Tak to dziś hasłowo mówimy. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, mailowo, także smsowo 71335. A gdyby Państwo mieli pytanie, bo również czekamy na nie do naszych gości, 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones, and I'm done. were painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up. I'm giving in my soul enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Za 25 minut 13 śledzimy, co dzieje się na szachownicy, a i owszem, emocjonujące chwile, bo trwają Mistrzostwa Świata w Warcabach, a jest z nami Jacek Pawlicki, który opiekuje się Natalią Sadowską, która już dwa razy była mistrzynią świata, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam dzień serdecznie. A ponadto pan Jacek też współpracuje z Polskim Związkiem Warcabów. Spatrzymy, co dzieje się na szachownicy teraz właśnie. To znaczy, nie wiem, gdzie pan widzi szachownicę, bo my gramy na Warcabnicy. Do tego pojedynku szachy Warcaby jeszcze wrócimy. Mówimy o Mistrzostwie Świata Kobiet w Warcabach stupolowych. Tak jest. O meczu Mistrzostwo Świata Kobiet. No właśnie, jak ten mecz wygląda? To śledzimy w internecie, na żywo? No na żywo to nie śledzimy z uwagi na pandemię, ale to w tym zakresie niewiele zmienia. Partia jest non-stop transmitowana na żywo. Można wejść przez stronę Polskiego Związku Warcaby.pl i dalej już będzie łatwo. Ja wiem, na że żywo... Natalia jest o krok od tytułu Mistrzyni Świata w Warcabach stupolowych. Aż tak bym nie powiedział. Oj, naprawdę. Stosując terminologię, powiedzmy, no nie wiem, jaką siatkarską, prowadzi 2-0 w setach. No, to naprawdę. Ale jeszcze 3 przed nami. Przesadą nie będzie, jak powiem, że pani Natalia jest pierwszą damą w tej dyscyplinie. No, na pewno już dwukrotnie była mistrzynią świata. No, właśnie. Proszę mało opowiedzieć nam o tych Warcabach stupolowych. Tak, tak. Co to za dyscyplina? Warcaby stupolowe. To są te warcaby takim minusem, powiedzmy, propagandowym, czy jakby to nie powiedzieć rynkowym warcabów, jest to, że na całym świecie jest bardzo dużo odmian warcabów. Inaczej niż w innych sportach, ale w praktyce właśnie warcaby stupolowe są tą grą najbardziej rozpowszechnioną i najpoważniej uprawianą jako sport. Z uwagi na głębie, strategiczne możliwości, czyli taką niezwykle trudną grą o bardzo prostych możliwościach, o bardzo prostych zasadach. Bardzo prostych, no właśnie, powiedzmy, jakie są te proste zasady. Rzeczywiście takie, które znamy, przepraszam bardzo, że będę spłycał, ale z świetlicy szkolnej, gdy graliśmy w warcaby właśnie? To znaczy, wie pan, to w sumie zależy, kto do jakiej świetlicy chodzi. ale tak mówiąc poważnie, najistotniejsze rzeczy. Najistotniejsze rzeczy, zasady gry, oprócz rozmiaru, że gramy 10 na 10, ale tak samo można grać 8 na 8 według tych samych zasad. Najważniejsze zasady są takie, że bicie jest obowiązkowe. Jeżeli jest wybór bicia, należy bić zawsze większość i podczas bicia, jeżeli przechodzimy przez pole damkowe, to pionek dalej pozostaje pionkiem. No to w dużym skrócie tyle, jeżeli chodzi o zasady. Bo cel gry każdy zna, trzeba po prostu zablokować albo zbić wszystkie pionki przeciwnika. Ale też jest białe i czarne, czarne? Tak, oczywiście. Na początku partii jest po 20 pionków. My często mówimy też kamieni z każdej strony. Tak jest początek partii. Rozwija umiejętność myślenia strategicznego, logicznego, postrzegania zasad i reguł. To pamiętam z szachów. A co jeszcze dają warcaby? Dokładnie tak. Ja bym powiedział tak. Proszę sobie wyobrazić, pozycję na planszy, gdzie z każdej strony jest po 15 pionów. One są jednakowe. Wszystkie są jednakowe. Połowa jest białych, połowa jest czarnych. Mhm. I teraz zawodnik, przymus bicia, jak mówiliśmy, on istnieje. I teraz ja w swojej głowie, nie przestawiając pionków, bicie jest obowiązkowe, czyli jest jakiś wariant, jak my to mówimy, forsowny, gdzie ruchy są wymuszone albo pozycyjnie, albo właśnie na skutek bicia. I ja muszę obejrzeć w swojej głowie pozycję, gdzie zostaje pozycja 8 na 8. Czyli widzę fizycznie na desce 30 bierek czy kamieni, a w mojej głowie muszę zobaczyć 16 i właściwie ocenić pozycję. I też tak jak w szachach myśli się kilka ruchów do przodu, czy to już jest zbędne w warcabach, bo sytuacja bardziej dynamicznie się zmienia? Oj nie, wie pan, w szachach to jest troszkę tak, jak pan postawi skoczkiem, straci pan tempo i jakąś lekko inicjatywę i pan pozycję naprawi, a w strukturze pionowej, jak pan ustawi piona wiszącego, pan sobie podwie się na F4, nie wiem, czy tam D3, to już pan z tym zostanie do końca życia, czyli do końca partii, a w warcabach mamy tylko pionki, prawda? Aha. Także konsekwencje są poważne, a liczenie wariantów, ponieważ jak panu podałem przykład liczenia forsowego, to nawet młodzież na turniejach młodzieżowych potrafi wyliczyć na 10 posunięć do przodu, co będzie. Panie Jacku, da pan się namówić na taką konfrontację warcaby kontra szachy? To byśmy wrócili do rozmowy za 3 minuty 33 bardzo sekundy. Dobrze, oczywiście. Dobra, to jesteśmy umówieni. Proszę się nie rozłączać i proszę państwa zostać z nami. Jasne. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. As you were, you know we are living out in Przypomnę Państwa i moim gościem jest Jacek Pawlicki, prezes warcabowego klubu sportowego Admirał PC Best Szczecin, współpracujący z Polskim Związkiem Warcabów. Witam ponownie, a rozmawiamy właśnie w niezwykłej chwili, bo trwa pojedynek w Mistrzostwach Świata w Warcabach. Natalia Sadowska powiększyła przewagę. Takie są najnowsze wieści nad warcabnicy. Dobrze mówię? Tak, tak. Natalia prowadzi w meczu. Trwa piąta runda meczu, a ich wszystkich może być maksymalnie 9. Warcaby. Pewnie się narażę, gdy powiem, że pozostają w cieniu szachów, które też są przecież uważane chyba za takie bardziej dostojne, królewskie. Ale wiem, panie Jacku, że ma pan asa w rękawie, choć przy szachach czy warcabach jeszcze karty do tego dochodzą, no. No mój as w rękawie to jest bardzo sympatyczny i znany wszystkim, bo tym asem w rękawie jest nie kto inny jak Adam Mickiewicz, uznawany za naszego wieszcza narodowego. Też lubił grać w warcaby? Mało tego, pozostawał w cieniu, albo próbował go wepchnąć w swój cień miłośnik szachów, niejaki Franciszek Malewski. Panowie obaj należeli do tego towarzystwa filomatycznego, przepraszam, jeśli przekręcę, szczególnie polonistów, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I panowie toczyli między sobą ogromne spory na temat, co jest lepsze od czegoś. Oczywiście ja uważam, że to jest wszystko kwestia gustu, ale Adam Mickiewicz odpowiedział Franciszkowi, swojemu koledze, w sposób najpiękniejszy, jaki potrafił. Napisał wspaniały poemat pod tytułem Warcaby. Ja nie będę deklamował, broń Boże, ale choćby powiem fragmencik, ale czyj duch znieślejszy, pojętność niesłaba, takim lepiej rozmyśla przystoi warcaba. Polecam, łatwo wygooglować, łatwo znaleźć w literaturze. Także pan Adam Mickiewicz już to zrobił za nas. A mówiąc poważnie, osobiście... Nie to, żebym licytował, ale rzeczywiście, no to nawet nie as, a chyba joker to był z tej talii, którą pan wyjął. Prawda? To był taki as znaszony troszeczkę. No ale wracając, dlaczego troszkę tak w cieniu szachów pozostają warcaby? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Chyba, no, wydaje mi się, że ktoś, kto się zna na rzeczy, to nie patrzy na to w ten sposób. Rozumiem to takie podejście, bo to gra królewska, bo są trudniejsze zasady i tak dalej, ale no wie pan, my kochamy na przykład, no nie wiem, piłkę nożną, a zasady gry w rugby są troszeczkę trudniejsze i tak dalej, i tak dalej. Dużo można byłoby porównywać. Gdzie także... warcaby są najbardziej popularne? Możemy rozgraniczyć kontynentami, krajami? To znaczy powiem tak, no i tak, cała Światowa Federacja Warcabowa zrzesza około 70 państw na wszystkich kontynentach oprócz Australii, chociaż te już tam grają, ale nie są zorganizowani. Jeżeli chodzi o taką największą popularność, to jest były Związek Radziecki, tak powiem to w skrócie dużym, myślowym oczywiście, cały tutaj nasi sąsiedzi na wschód. Tam to jest, są zawodowcy, trenerzy zawodowi i tak dalej. Jest Holandia, to jest taki powiedzmy, porównam do żużla, u nas mówimy, że nasza liga to jest najbardziej, numer jeden liga. Tak samo w Holandii to jest najsilniejsza liga warcabowa. I co ciekawe, i wiele osób dziwi, warcaby są niezwykle popularne w Afryce, szczególnie w krajach frankofońskich. Także tam ja to zawsze uważałem za takie sympatyczne opowiastki, żeby nam było miło warcabistom. Byłem kilka razy w Afryce, po prostu prawie na każdym, no może przesadzam, ale gdzieś tam po peryferiach miast, jak się przejdzie, bardzo łatwo można znaleźć dwóch ludzi, którzy siedzą, a kilku wokoło nich i po prostu grają w warcaby. A w Polsce, mówimy tutaj, podejrzewam, o osobach zrzeszonych w Polskim Związku Warcabów. Ile jest osób, które grają? W Polsce, no członkami związku są kluby. Klubów jest 80. Zawodników wiadomo, że to się zmienia dynamicznie, więcej, mniej i tak dalej, ale z tego co wiem, to taki, którzy mają aktualnie wykupione licencje i uczestniczą regularnie w zawodach firmowanych przez Polski Związek, to na pewno jest około 2000. Wróćmy do partii bieżącej, właściwie powiedzmy jeszcze trzy słowa o pani Natalii Sadowskiej. Coś łączy z bohaterką popularnego serialu Gambit Królowej, pana podopieczną? Może co do pierwszą, to za dużo powiedziane. Natalia jest moją koleżanką klubową, z czego jestem bardzo dumny. No i nasz klub robi wszystko, by wobec zerowego finansowania budżetowego, tutaj nie ma żadnego wsparcia dla warcabów w Polsce, żeby Natalia miała przynajmniej ten komfort, żeby ją docenić od czasu do czasu finansowo, kiedy osiąga wynik sportowy, i żeby była pozbawiona trosk pod tytułem jak polecieć na zawody do Curaçao albo do Chin, a to przecież też wszystko kosztuje. No właśnie. Także ten komfort w naszym klubie ma. Śledzimy to, co dzieje się w Warszawie w czwartej rundzie, dobrze mówię? Dzisiaj jest już piąta runda. Tutaj może troszkę, jeśli pan pozwoli, to przybliżę system, bo my tak zwykle nie gramy, jak gra się tutaj w meczu Mistrzostwa Świata. Na czym polega oryginalność tego systemu? Zwykle gramy, podobnie jak szachiści, gramy partię, jest remis albo wygrana którejś ze stron. Szachiści liczą pół punkta i jeden. My nie lubimy tam się męczyć w tych tabelkach i pisać 1/2. Także u nas jest 2-0 lub 1-1. Tak jest wynik partii. Ale na potrzeby meczu, żeby była jak najwięcej dramaturgii i wymęczyć też te najlepsze z najlepszych, gramy inaczej. Gramy do pierwszej wygranej każdego dnia ze skracaniem czasu gry. Czyli najpierw jest partia klasyczna, ona się zaczyna o 11, no trwała powiedzmy nie więcej niż 5 godzin. Jeżeli pada remis, to o 18 zawodniczki grają partię szybką, ona trwa około 40 minut, a jeśli dalej jest remis, to jeszcze grają partię błyskawiczną, która trwa kilkanaście minut. I każdego dnia w każdej rundzie jest do podziału 12 punktów. Wygrana partii klasycznej jest najcenniejsza, to jest 12-0, 8-4, później 7-5 lub remis 2. Trzy remisy w jednego dnia, wynik rundy jest 6-6. Niezłe obciążenie dla umysłu i dla mózgu takie partie. Proszę? Niezłe obciążenie dla umysłu, dla pamięci. Absolutnie. To gra w partii błyskawicznej, a w partii tej klasycznej z pełnym tempem, to są niemalże dwie różne dyscypliny sportu. To jest tutaj zawodniczy naprawdę, to jest dla nich ogromny wysiłek. To zupełnie inne tempo gry. Tutaj pan gra, gdzie pan, no w którymś momencie może pan sobie pozwolić nawet na półgodzinną zadumę nad jakimś kluczowym posunięciem, a tutaj musi pan reagować niemalże natychmiastowo. To są dwie różne rzeczy. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie nam tego i mocno trzymamy kciuki za Natalię Sadowską w meczu o Mistrzostwo Świata wśród kobiet w warcabach stupolowych. Państwa i moim gościem był Jacek Pawlicki, prezes warcabowego klubu sportowego Admirał PC Best Szczecin, współpracujący też z Polskim Związkiem Warcabów i, jak słyszeliśmy, kolega z klubu, pani Natalii. Bardzo dziękuję, panie Jacku, za wyjaśnienie. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję w sprawie nie tylko szachów, ale przede wszystkim warcabów. Dwa głosy o tym, o czym mówiłem wcześniej, że rozwijają umiejętności myślenia strategicznego i logicznego. Te kwestie podnieśliśmy z naszym gościem. Także przestrzegania zasad i reguł, a to wydaje mi się bardzo kluczowe już od najmłodszych lat, też rozwijają koncentrację, jak słyszeliśmy. No, taki mecz koło 5 godzin. Partia błyskawiczna to jakieś 40 minut. No i dyscyplina odpowiednia do rywalizacji, też powiązanej z umiejętnością radzenia sobie z wygraną i porażką, co bardzo istotne przecież od najmłodszych lat. No ale niewykluczone również, że i cierpliwość jest tu potrzebna i samodzielność w podejmowaniu decyzji, a więc decyzyjność, co może przydać się na kierowniczych stanowiskach wkrótce. No i także o czym mówiliśmy, że trenują pamięć i uczą gry fair play. To wszystko nie tylko szachy, ale także warcaby. Jeszcze od pana Marcina podpowiedź. Panie redaktorze, mógłby pan powtórzyć zasady te turniejowe, bo nie zdążyłem zanotować. No to mnie pan załatwił. Słuchałem uważnie naszego gościa, ale gdybym miał powtórzyć, to tak. Weźmy sobie szachownicę czy warcabnicę 10 na 10, tu białe, tu czarne, a później to już samo pójdzie. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns across the sun, explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy